श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय 32 नंबर श्लोक से 35। हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम मुंह है छकते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा सासुर पैतृगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बाकी छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गांवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझने की अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होंगे, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं। उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करते हैं, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करते हैं, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभाव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहते हैं, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभाव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का या सामान्य लेखा जेखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन, अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा, मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उससे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व भी मार चुके हैं और अब से निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का आसवी भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बंधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाते हैं तो वे उससे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचार्यों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अर्जुन क्या कहते हैं? मैं विजय नहीं चाहता हूं, मैं राजा सुख नहीं चाहता हूं, स्वर्ग सुख भी नहीं चाहता हूं। तो भक्त जैसे कहते हैं, वैरागी जैसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा दी, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम बा जगदीश काम अब जननी जननीश्वर भगवता भक्ति रहित की सही। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान जगदीश गोविंद के पास प्रार्थना करते हैं कि हे जगदीश, आप जगत के मालिक है, आप हमको सभी प्रकार का भौतिक सुख दे सकते हैं, परंतु मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है धन जन सुंदरी अथवा सभी प्रकार के वस्तु जो जगत में है जो आप मुझको दे सकते हैं सुख के लिए, तो उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं, केवल आपकी सेवा चाहिए, वो मेरी एक ही इच्छा है। तो अर्जुन ऐसे कहते हैं, मैं पृथ्वी का सुख नहीं चाहता हूं, मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता हूं, मैं दुष्ट अत्याचारी स्वजनों का मारण नहीं चाहता हूं। लेकिन किस लिए अर्जुन कहते नहीं है कि आपका सुख के लिए गोविंद, तो मेरे सुख के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो अर्जुन एक महान वैरागी जैसे कहते हैं, लेकिन अर्जुन का उद्देश्य है व्यक्तिगत सुख। सामान्यतः अगर पृथ्वी के सुख या स्वार का सुख मिलते हैं तो सामान्य लोग उसमें सुखी होते, उसको चाहते हैं, राज्य सुख स्वर्ग सुख अर्जुन नहीं चाहते थे, लेकिन अर्जुन ये सब नहीं चाहते थे क्योंकि अर्जुन ऐसे सोचे कि अगर वो मतलब ये सब भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अगर कुटुंब स्वजन परिजन मर जाते हैं तो हम राज्य में लेंगे लेकिन हम सुख नहीं मिलेंगे। सामान्यतः लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर राज्य मिलते बड़ा पद मिलते तो वो ही सुख का कारण होगा। तो लेकिन अगर वो बड़ा पद प्राप्त करने के लिए सब स्वजनों का मरना होता है तो यही अर्जुन का संशय था कि तो उससे सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा है इतिहास में बहुत बदमाश धूर्त जो स्वजन को वध करके राजा का सिंहासन प्राप्त होते हैं। भारत के इतिहास में विख्यात है वो प्रसिद्ध है वो क्या दूसरा शब्द क्या है प्रसिद्ध इन्फेमस अपकीर्तित है वो औरंगजेब क्या शब्द है अपकीर्तित दूसरा शब्द भी है तो अभी तो याद नहीं दुष्कीर्तित दुष्कीर्तित होते औरंगजेब तो अपना भाइयों को मार देने से और अपना पिता उर्दू में पिता नहीं बोल बाप को वो जेल फेंकने से राजा सिंहासन प्राप्त हो। लेकिन अर्जुन तो औरंगजेब जैसे नहीं थे। अर्जुन एक महान धार्मिक पुण्यशाली व्यक्ति है भगवान कृष्ण के स्वपार्षद। तो अभी अर्जुन भगवान कृष्ण की अंतरंग योगमय शक्ति से महामाया से प्रभावित जैसे लेकिन वास्तव में अर्जुन महामाया कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्रभाव से प्रभावित कभी नहीं होते लेकिन ऐसे देखते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण अवसर मिलेंगे विभ्रमित अर्जुन को परम सत्य ज्ञान व्याख्या करने। तो अर्जुन का यही संकोच था युद्ध भूमि में कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं हम जो युधिष्ठिर के पक्ष में हैं हम यहाँ पर उपस्थित हैं युधिष्ठिर को इनका राज सिंहासन वापस देने। तो जबरदस्त से अन्याय से दुर्योधन का पक्ष वो राज सिंहासन युधिष्ठिर से लेके गए ले लें। तो वो राज सिंहा युधिष्ठिर महाराज का राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए बहुत इसके पहले बहुत प्रयास करना था लेकिन वो सब सब प्रयास फलतू होने के बाद अभी युद्ध के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन वो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए दुर्योधन की पक्ष तो सबको मार देने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ऐसा हुआ कि दुर्योधन के पक्ष में बहुत अर्जुन के बहुत मित्र भाई युधिष्ठिर, दुर्योधन स्वयं अर्जुन का भाई और दुर्योधन के सभी अपना भाई इनके पक्ष में है। और एक्चुअली ये दुर्योधन का एक क्या बोलते हैं निराना बॉय 99 क्या बोलते हैं निन्यावे भाई इनके साथ थे युद्ध में। और एक एक भाई पांडव के फोर्स में थे, इनका क्या नाम अभी याद नहीं है, शकुनी नहीं विकर्ण उसका नाम नहीं है, अभी याद नहीं है उसका क्या नाम है, आपको भी याद नहीं है। तो अर्जुन के बहुत भाई और गुरुजन विशेषकर पितामह भीष्मदेव द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा गुरु पुत्र है अर्जुन के समवाय से, लेकिन क्योंकि गुरु पुत्र है तो वे भी गुरु जैसे है ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण और व्यवहार से राक्षस, लेकिन जाति से ब्राह्मण वो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा वो एक चिरजीवी है तो अभी तक हिमालय में तपस्या करते हैं और अग्नि युग में वे सप्तर्षि में एक होंगे। तो सबसे बड़ा धूर्ता उसके बाद अगर शुद्ध होते हैं तो ऐसी बड़ी स्थिति भी मिल सकते हैं। तो गुरुजन और शाल्या देवी गुरुजन, तो ऐसे अर्जुन के बहुत प्रिय तथा समान्वित व्यक्तियों उस युद्ध में विरोधी पक्ष में थे। तो इसका मतलब था कि बहुत अथवा सब अर्जुन के बाणों से उस युद्ध में मार जाएंगे और इसलिए वो सब कुटुंब गुरुजन भाइयों को मारने के लिए अर्जुन तैयार नहीं थे, क्योंकि अर्जुन सोचे कि अर्जुन के कहीं कारण युद्ध नहीं करना। एक यही है कि यदि सब स्वजन गुरुजन मार जाएंगे तो हम कैसे राज्य सुख मिलेंगे, राज्य मिल के भी अगर हम सब प्रियजन समान्वित जन मार जाएंगे तो किम न सुख है न गोविंद, तो उसमें कैसे सुख हो। तो वो अर्जुन का एक विचार था और बहुत विचार था कि ये अधर्म के अगर अधर्म है गुरु के साथ लड़ाई करना, वो अधर्म है। भीष्म गुरुजन है लेकिन भीष्म स्वयं इनके गुरु के साथ लड़ाई किए इसके पहले परशुराम के साथ, और परशुराम और भीष्म देव को आज्ञा दिए वो लड़की को शादी लड़की से लड़ाई करो, भीष्म नहीं वचन दिया था इस जीवन में शादी नहीं करूंगा। तो परशुराम बोले कि नहीं, तुम्हारा गुरु हूं, आदेश देता हूं, और खुद का वचन से गुरु का वचन का भार बहुत अधिक होते। लेकिन भीष्मदेव गुरु वचन ग्रहण नहीं की, भीष्मदेव स्वयं परशुराम को बोले गुरु अपि अवलिप्त काय कायम अजानत उत्पन्न प्रतिपन्न परित्याग विधीयते। कि हे गुरु जी, यही बात है कि अगर तथाकथित गुरु गुरु पद से भ्रष्ट होते हैं अथवा अच्छी तरह शिक्षा देने में समर्थ नहीं है अथवा वो अच्छा था लेकिन अभी नहीं, तो उसको परित्याग करने चाहिए। इसलिए मैं तुमको पूर्ण परित्याग करता हूं। तो भीष्मदेव स्वयं परशुराम से यही बात की, लेकिन अर्जुन तैयार नहीं है भीष्मदेव के साथ लड़ाई करने। तो ऐसे ही बहुत विचार है इसमें, बहुत जटिल विचार, और अर्जुन यही सब कारण लड़ाई नहीं करने के लिए, यही सब कारण कृष्ण को बताने के बाद फिर भी विभ्रमित है और बोले कि मैं नहीं जानते मेरा क्या धर्म है। ऐसा लगता है कि इस स्थिति में लड़ाई करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह नहीं जानता क्या करना क्या नहीं करना। किम कर्तव्य विमूढ़, वो संस्कृत में किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते, किम कर्तव्य मेरा क्या कर्तव्य है, इसमें वो विभ्रमित है नहीं जानते। तो अर्जुन ये सभी विचार में विभ्रमित है, लड़ाई करना अथवा नहीं करना, ऐसा महसूस है कि लड़ाई नहीं करना अच्छा है, फिर भी नहीं जानता। तो ये अर्जुन जो जीव है और भगवान कृष्ण में अंतर है कि इतना महान व्यक्ति अर्जुन जैसे जिनका जीवन में एक भी दोष नहीं था, तो उसी स्थिति में विभ्रमित है, धर्म का सूक्ष्म विचार में विभ्रमित है, लड़ाई करना अथवा नहीं करना क्या करना चाहिए। तो करना चाहिए क्योंकि जब तक दुर्योधन राजा होते तब तक प्रजाओं की आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रश्न नहीं होते हैं, और युधिष्ठिर महाराज का अधिकार है, जन्म अधिकार है राजा होना, और कली चातुरी से वो दुर्योधन वो राजा सिंहासन युधिष्ठिर से ले लिया। तो इसलिए धर्म है युद्ध करना, और यही सब दुर्योधन और दुर्योधन का पूरा पक्ष वध करना धार्मिक है। तो भी क्षत्रिय नीति ऐसे है कि अगर अपना भाई अधार्मिक पक्ष पर हो तो उसको युद्ध में मानना पड़ेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्षत्रिय नीति है, बहुत कड़ा है। तो अर्जुन ये सब जानते थे तो फिर भी मन में ऐसा बड़ा संशय था कि युद्ध करना अच्छा नहीं है, मेरा धर्म है युद्ध करना, लेकिन उसमें कितना अधर्म होते हैं, भाइयों को मारना, गुरुजन को मारना, फिर इसके बाद वो सब स्त्रीजन, कुलीन स्त्रीजन आरक्षित होने से समाज में बहुत विरक्ति होगी और उससे वर्ण संकर अयाचित संतानों का फायदा होगा, जिससे पूरा समाज का पूरा पतन होगा। तो ऐसे ही अर्जुन सोच रहे थे, अर्जुन भी भ्रमित थे, और अर्जुन कृष्ण को लड़ाई नहीं करने का सभी कारण बोलते हैं। वास्तव में अर्जुन की इच्छा नहीं थी अपने सुख के लिए, लेकिन कृष्ण को तो सभी संभावना कहते हैं जिससे लड़ाई नहीं करना अच्छा नहीं होते, अच्छा नहीं होते। तो अर्जुन का संकोच था, तो नहीं जानते थे, इतना महान व्यक्ति होने के बावजूद तो नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। तो यही अंतर है जीव और भगवान। तो अर्जुन तो इतना महान होने के भी नहीं जानते थे क्या करना, लेकिन भगवान कृष्ण का कोई संकोच नहीं था। शुरू से कृष्ण अर्जुन को बोले, तुम मूर्ख हो, क्या बोलते हो, तुम नहीं जानते हो कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो शुरू से कृष्ण का कोई संशय नहीं था क्या करना क्या नहीं करना। कृष्ण शुरू से जानते थे कि अर्जुन का कर्तव्य है इसी स्थिति में लड़ाई करना, और उसी स्थिति में लड़ाई नहीं करना तो अधर्म होता था। तो यही है मूल विचार, धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो ऐसा होते हैं कि बहुत स्थिति में महान पंडित भी एक मत नहीं होते धर्म का विचार में, क्योंकि जीवन इतना जटिल होते कि एक ही स्थिति में एक काम करने में धर्म हो सकते और अधर्म भी हो सकते। इस स्थिति में ऐसी थी कि अगर अर्जुन युद्ध किया तो उसमें धर्म था और अधर्म भी था, और अगर युद्ध नहीं किया तो उसमें धर्म था और अधर्म भी नहीं था। तो क्या करना चाहिए, तो यही मूल विचार है कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, तो वो ही ध्यान है। तो कहते हुए अधर्म वो ध्यान होते हैं, अगर भगवान की इच्छा है वो कार्य करें, और धर्म अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध वो अधर्म होते हैं। और ये महाभारत युद्ध में ऐसा देखा कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज नित्य करें, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरा जीवन में एक बार झूठ नहीं बोले, तो इसलिए भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर कहेंगे। अश्वत्थामा मार गए, अश्वत्थामा हत दरोगा कुंजरोगा, तो युधिष्ठिर प्रस्तुत नहीं थे, तो युधिष्ठिर महाराज के लिए वो अधर्म था। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का रथ, तो उसके पहले जमीन से थोड़ा ऊपर चल रही थी, तो उसके ये घटना के बाद तो युधिष्ठिर महाराज का रथ क्या बोलते हैं, तो जमीन पर निम्न हो और जमीन पर चलने वाले थे। I'm trying to say it. तो सामान्य कर्मी विचार है, स्मार्ट विचार है कि युधिष्ठिर महाराज पाप किए क्योंकि झूठ बोल, और वो झूठ बोलने से द्रोणाचार्य का वध करना संभव था। लेकिन ऐसा नहीं है, युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश पालन करने में तैयार नहीं थे, उसलिए युधिष्ठिर महाराज का सुधर्म कम हो गया, उनका रथ नीचे गए। तो यही वास्तव भगवत केंद्रित विचार है। और उसके बाद कर्ण का वध, तो कर्ण उस समय अस्त्रहीन थे, रथहीन, और वो क्या बोलते हैं, खाजा मद खड्डा में अटक, तो उसी स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले अभी अवसर है उसको मारा दो, और कहा क्या है ये धर्म है, तुम क्या बोला कृष्ण, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म से तदा मानम सृजामि अहम्, ये सुना था। और अभी अधर्म मुझको इसी स्थिति में मारा देना, वो अधर्म अधार्मिक आदेश देते हो, तो भगवान की इच्छा अधर्म होने के भी धर्म होते हैं। एक्चुअली वो अधर्म नहीं था, क्योंकि कृष्ण कर्ण को कहे कि ओ कर्ण तुम धार्मिक हो, मतलब धार्मिक हो, तो द्रौपदी का लज्जा हरण समय तुम धार्मिक था, उस समय तुमका धर्म कहा था। और ऐसे कर्ण का पूरा जीवन बोला, तो उसी स्थिति में तुम्हारा धर्म कहा था, कहा था, कहा था, कहा था, कारण का कोई उत्तर नहीं था, उसको मारा दो। और उसी स्थिति में उसको मारा दे। और लड़ाई के बाद कुछ व्यक्ति कृष्ण से पूछे, तो क्यों ऐसा अर्जुन को बताया, कारण को बात करने उसी स्थिति में वो अधर्म था। कृष्ण बोले कि कोई दूसरा मुख नहीं था, तो उसको मारना, उसको मार देना वही धर्म था। जैसे तैसे वो भारत धार्मिक था, तो उससे उसको मार देना वही धर्म था। सामान्यतः भगवान कृष्ण धर्म का सभी नियम पालन करते हैं, लेकिन धर्म रक्षा करने के लिए कभी कभी कृष्ण स्वयं कुछ अधार्मिक जैसे कार्य करते हैं। जैसे कि आज भगवान कृष्ण कंस महाराज को वध किए, और कंस कृष्ण का मामा था, तो स्वजन को मार देना ठीक नहीं है। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं स्वजन से लड़ाई करना, स्वजनों को मार देना ठीक नहीं है। और आज कृष्ण स्वयं कंस महाराज को वध किया, लेकिन किस लिए? क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई समर्थ नहीं था कंस को मार देना। और वो कंस अधर्म का मूर्ति था, अधर्म मूर्ति मान था कंस में। तो क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तो यही समझ लीजिए। सामान्य भौतिक दृष्टि में क्या धर्म है, क्या धर्म, क्या अधर्म है, वो पृथक है आध्यात्मिक वैष्णव दृष्टि से। वैष्णव जानते हैं कि धर्म है अनुकूल से संकल्प, सब कुछ करना जो अनुकूल है भक्ति के लिए। और अधर्म है इस वचन के विरुद्ध सभी काम करना। तो इसलिए जो सामान्य विचार में धार्मिक है वो वैष्णव आध्यात्मिक विचार में अधार्मिक होते। धार्मिक क्या है? तीर्थ यात्रा करना और वृक्ष रोपण करना, तालाब निकालना इत्यादि, तो ये सब धार्मिक है। लेकिन अगर खुद का सुख के लिए करना है, वृक्ष लगा किस लिए, इससे हम पुण्य कर्म मिलेंगे, वो पुण्य कर्म से हम स्वर्ग जाएंगे, ये सब अधर्म है। और पाप है वृक्ष कटना, बिना कारण से वृक्ष कटना पाप है। तो ये सब अधर्म और धर्म विचार है, साधारण विचार। वैष्णव विचार यही है कि सब कुछ करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए। तो भगवद गीता यथारूप चपना के लिए कितना वृक्ष का कटना हो, तो वृक्ष कटना वो संदेश गुजरात समाचार वो सब के लिए अधर्म होते। कभी कभी भक्ति विनोद का प्रबंध होते उसमें, तो वो धर्म होते। लेकिन उसके अलावा वृक्ष कटना वो सब समाचार, गुजरात समाचार, अमेरिका समाचार, कौन प्रेसिडेंट होंगे, बुश या कैरी, ये बड़ा प्रश्न है, उसमें हमारी कोई रुचि नहीं। हम जानते प्रेसिडेंट कौन है, विश्व का प्रेसिडेंट है कृष्ण। तो ये छोटा सा देश का प्रेसिडेंट कौन होंगे उसमें रुचि नहीं है हमारे। तो धर्म और अधर्म कृष्ण की प्रसन्नता से समझना चाहिए। ये भगवत गीता का सार अर्थ। इसलिए गीता का अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी हम भगवत गीता का शुरू तो नहीं हुई, कृष्ण का वचन है भगवत गीता। और ये पहला अध्याय है भूमिका, लेकिन इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश मिलते हैं। हरे कृष्ण, इसके बारे में कई प्रश्न है। तात्पर्य में तात्पर्य में एक जगह आता है कि जो भगवान की शरण में जाता है उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो भगवान की तरफ चलता है उसकी सब इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि यदि कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो भगवान उसको उतना देते हैं जितना वो काबिल है, लेकिन यदि कोई अपनी स्व इच्छा छोड़ के भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करना शुरू करता है तो उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये सब इच्छाएं पूरी हम सब कुछ करते हैं भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो ऐसी भावना में कोई भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा साथ में नहीं हो सकती। तो अगर हम भक्ति भावना से सभी कार्य करते हैं तो उसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रहेगी। तो सभी इच्छा पूरी होगी तो वो सब इच्छा क्या होगी, तो कैसे हमारा काम से भगवान संतुष्ट होंगे। जैसे कि हम वो तुलसी आरती में ही हम कहते हैं कृपा करे कर जे तुम्हार शरण है तारा वांछा पूर्ण हो। जो तुलसी का शरण लेते हैं उनका सब उनकी सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। लेकिन जो तुलसी का शरण लेते हैं तो कैसे शरण लेते, तो भक्ति से ही शरण लेते। तुलसी में शरण लेने का मतलब है सभी भौतिक इच्छाएं चढ़ के शुद्ध भक्ति भावना से तुलसी से प्रार्थना कर लेते। हे तुलसी महारानी, मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति दे। तो ये इच्छा उसी अवस्था में इच्छा पूर्ण करने का क्या मतलब है, कृपा करी करो तारे वृंदावन वास व्रजवास। और व्रजवास तो किस लिए, जैसे कि भगवान की सेवा करना होगा तो यही मतलब है। तो ऐसे ही कई व्यक्ति है जो भगवान की सेवा करते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो सोचते हैं कि वो कृष्ण भगवान है तो उनकी सेवा करना अच्छी है, उनकी सेवा करने से वे भगवान है तो अगर संतुष्ट हो तो मेरी सभी इच्छा पूर्ति करें। लेकिन क्या होते हैं, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुषम परम। तो चाहे भी निष्कामी सर्वकाम या मोक्षकाम। भगवान परम पुरुष कृष्ण की तीव्र भक्ति करना चाहिए। तो सर्वकामी होने के भी अगर तीव्र भक्ति करना है तो तीव्र भक्ति करने का फल होगा कि फिर वो सर्वकाम तो कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए वो सब काम ऐसे शुद्ध हो जाएगा। तो सर्वकाम मैं बड़ा होऊंगा, मैं धनी होऊंगा, मैं विख्यात होऊंगा, मैं पंडित होऊंगा, तो ये सब इच्छा अगर हो तो अगर कोई व्यक्ति ये सब इच्छा पूर्ण करने के लिए तीव्र भक्ति करते वो तीव्र भक्ति का प्रभाव से ये सब दूषित इच्छाएं शुद्ध हो जाएगी। बहुत उदाहरण है इतिहास में। एक है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की छोटी इच्छा नहीं थी, ध्रुव महाराज की इच्छा थी मैं ब्रह्मा से बड़ा होऊंगा। तो उसने वो इच्छा पूर्ण करने के लिए ध्रुव महाराज उनकी माता का परामर्श के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना शुरू की, क्योंकि ब्रह्मा का पद का देने वाले है विष्णु और ब्रह्मा से बड़ा होने की इच्छा प्रत्येक करने वाले खाली विष्णु हो सकते हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज तीव्र भक्ति शुरू की। ये वो तीव्र भक्ति करने का फल था भगवत दर्शन, भगवत का साक्षात दर्शन। वो दर्शन मिल के ध्रुव महाराज भगवान नारायण को कहे कि कृतार्थोस, वो क्या है कृतार्थोस में वरम नयाच, अभी मैं संतुष्ट, आपका दर्शन मिलकर मैं संतुष्ट हूं और मेरे आग कोई दूसरी इच्छा नहीं है। फिर भी नारायण ध्रुव महाराज को ऐसे राज्य दिया जो ब्रह्मा जी का राज्य से बड़ा था, लेकिन उसको प्राप्त करके ध्रुव महाराज खेद थे। तो मैं क्या किया था, तो विष्णु भक्ति की, तो अभी भगवान विष्णु से भौतिक बार मिला, लेकिन विष्णु भक्ति करने का एक ही उद्देश्य विष्णु की प्रसन्नता का विधान, उसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शुरू से हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो शायद हम भगवान से अवसर में लेंगे बड़ा होना, प्रसिद्ध होना, पंडित होना, सुखी शांत होना इस भौतिक जगत में। लेकिन ये सब भौतिक भाव, भगवान विष्णु की वास्तविक दया नहीं है और वो सब प्राप्त करके भक्त खेद, भक्त का खेद होता। तो क्या भक्ति किया जिसका वास्तविक फल भक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ या यही सब भौतिक भार मिलते हैं। जो भक्ति में विरक्ति जैसे होते हैं। तो अगर कई व्यक्ति बड़ा होते हैं तो उनकी बहुत जिम्मेदारी होते हैं और इतना व्यस्त रहते हैं कि विष्णु स्मरण करने के लिए समय नहीं होता। तो ये सब भौतिक भाव भगवान की भक्ति में बाधा है। तो शुद्ध भक्तों भक्ति करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण।